اب بن بنے تو روضہ اطہر کے سامنے مدفن بنے تو روضہ اطہر کے سامنے سب حال دل بیان کروں سرور کے سامنے کیوں روکتے ہو خلد سے مجھ کو اچھا چلو تو شافعِ محشر کے سامنے اچھا چلو تو شافعِ محشر کے سامنے دکھلا رہے کہ سوکھی زبانِ حضور کو دکھلا رہے کہ سوکھی زبانِ پیاسے کھڑے ساقیِ کوثر کے سامنے پیاسے کھڑے ساقیِ کوثر کے سامنے سب حال دل بیان کروں سرور کے سامنے ہے قادری جمیل کی یہ عرض آخری ہے قادری جمیل کی یہ عرض آخری ہو قاب اس کی روضہِ اطہر کے سامنے قبر اس کی روضہِ اطہر کے سامنے پہنچوں اگر میں روضہِ انور کے سامنے